A kitárás, a Sarh című szúra, mekkai. Verseinek száma 8. Bismillahirrahmanirrahim. A könyörületes és irgalmas Allah nevében. Alam nashrah laka sadrak. Vajon nem tártuk-e ki kebled? Wa wada'na 'anka wizrak. És nem vettük ele rólad a terhed. Alladhi anqadha dhahrak. Amely a hátadat békjózta meg. Wa rafa'na laka dhikrak. És felemeltük híred. Fa inna ma'al 'usri yusra. Bizony minden bajjal következve azt jön a jó. Inna ma'al 'usri yusra. Bizony minden bajjal követve azt jön a jó. Fa idza faragta fansab. És ha befejezted, utána újra tovább fáradoz. Wa ila rabbika farghab. És csak urad után vágyódj.